Gata, fix la 18, începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young. Astăzi DJ Young la butoane, timp de 4 ore mixate împreună cu Daddy Kiss-uri de la voi, la Kiss! Muzica cea mai bună se ascultă la Kiss! Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Începem tracklist-ul mixat cu Morning After Dark, Moto Blanco, Club Remix, Deja Vu de la Play & Win, Dina și Bob Taylor, Indiana Tech, avem o variantă Mosano și Sony Flame, o grămadă de piese bune, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Începem Kiss Kiss in the Mix! Yeah. in a liar. Burn up the fire. Bounce along me wanna take you higher. Boom, give me the, give me the, give me the love. Baby, what be giving it from above? Bend over, you're looking so fine. Come on, dance, so better go down, get down me love line. Me and the roughest, toughest, bumble club, Batman, bomb the chalice. Oh, the professional ganja smoker. In a the club, is murder. Buck it up, yeah, bring it up, yeah. Shake it up, girl. Sun the flame, bandit and stall. Just like pellets, so the football. So we are gonna wind in on the ear. To the left, to the right, like you don't care. Oh, when the sun is shining, pentru prietena mea Felicia, cu mesajul te iubesc foarte mult, spune Denis. Sunteți prea bun pentru secolul ăsta și vreau și eu un dedichis pentru egoista de mine. A lot of kisses, vă iubesc, zice Bibi din Târgoviște. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru toată lumea, mai ales pentru voi. Să aveți o săptămână bestială fără ploi. Vă mulțumește Elisabeta din Dej. Mulțumim foarte, foarte mult. Sunrising și Starchild, Lickshot, Loredana și Montuga la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You move like whoa, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Oh, drop. S-a ajuns traficul frumos din București. Da, mai ales la ora asta, mai ales că a plouat mai devreme. Groaznic. Groaznic! O relaxare, o plăcere să te plimbi prin București la ora asta, nu? Da. Ok, hai să dormi în taxi dacă... 35 de minute pe un traseu de 8 minute de bici. Hai să mai luăm câteva dedichisturi pe care vă le trimiteți la 0722 20 60 20. De la Georgiana din Buzău pentru sau un kiss dulce pentru Ovidiu și Olix și pentru toți kissomanii Deep Central, dacă se poate. Da, bine, cu siguranță. WhatsApp Ezra și eu dedichis din partea lui Uzi din Brebă pentru iubita mea Ondina și pentru toți juniorii de la Olimpia Runcu. Mobilizare generală, zice el. Salutare chisomanilor de la Alin din Brăila pentru toți prietenii lui Dani și Bim. Hai să ne distrăm la maxim, sunteți cei mai tari, Onyx și DJ Young. Bravo, Brăila vă iubește. Bravo, domnul Onyx, cu N și cu Y. Cineva care vrea Like the Trumpet pentru nășicul meu și pentru Daniel. Sunteți cei mai nu, sunteți tari, măi băieți, vreau să zic cei mai... În fine, salutări de la Câmpina, salutăm și noi Câmpina. JLS, Beat Again și Amsterdam Avenue împreună cu Mateo, Mysterious Girl. După ora 7, în studioul Kiss in the Mix, vreau să-i kiss by kiss, că ieri seara am făcut dedicațiile. Studioul Kiss in the Mix, vin alături de noi astăzi Chris Meyer și Connector. Așa, încât pregătiți-vă de pe acum cu întrebările pentru ei... mai indiscrete, mai puțin indiscrete la 0722 20 60 20. Și pregătiți-vă să ne distrăm, că sunt sigur că o să râdem rău de tot cu băieții ăștia doi. JLS Beat Again, Digital Dog Club Mix. E început de săptămână, este încă weekend la noi și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on!

ill, what a deal, deal, deal. You can't be real, deal, deal, deal. You make a boy go ill, what a deal, deal, deal. You can't be real, listen to this. Bum combination, on and on. Fame about the nation, feed the girl, them sick imagination. This, how this is the situation. Why they? Amsterdam Avenue și Mateo. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix încă de weekend updatat cu emisiunea de vineri inclusiv. Puteți să intrați acolo, am înțeles că avem foarte, foarte multe downloaduri. Și voi, sau și noi vă recomandăm să faceți același lucru, să intrați pe kissfm.ro/kkn să descărcați emisiunea. Și de asemenea celelalte lucruri interesante care se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. O grămadă de lucruri, clasamente, topuri, emisiuni, podcasturi, bloguri. O grămadă de poze și filmulețe de la concertul AC/DC de aseară, unde am înțeles că a fost o mare, mare demență. Cea mai mare demență din câte s-au văzut vreodată în București, așa am înțeles niște relatări oficiale. Ok, hai să luăm o mică pauză și ne întoarcem cu mixul la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, la 7 fix avem invitați în studioul Kiss FM, Connector și Chris Meyer. Până atunci, DJ Young este in the mix și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la piesele mixate de la Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young împreună cu voi. Tocmai am bătut în cuie, tocmai am confirmat trupa Accent, care au fost triumfători la Balkan Music Awards, cea mai tare, sau, da, cea mai tare trupă din Balcani, vine mâine la Kiss Kiss in the Mix. Așa încât avem deja lista aproape completă și pe săptămâna asta. Mai trebuie să găsim pe cineva miercuri, nu? Joi avem surpriză, nu vă spunem încă. Da. Ok, mâine avem Accent și astăzi, în vreo 20 de minute, ziceam, Chris Meyer și Connector vin invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Ascultăm chiar acum DJ Young in the Mix, Libby și Tara, Happy for You. you, and you know that I need you. I want a bad, like a bad romance. dimineața împreună cu DJ Young. Bani, am ascultat. Exact 7 minute înainte de ora 7, ora la care în studioul Kiss FM aterizează Chris Meyer și Connector. După ce ajung și din trafic, adică... Da, să sperăm că nu o să fie 7 jumate, Bucureștiul este imprevizibil. Și groaznic, mai ales pe vreme ca asta. Ne întoarcem imediat cu DJ Young in the mix, așadar... Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss in the mix, ne-am întors la piesele mixate. Ne-am întors cu Deep Central In Love, băieți pe care tocmai auzeam un spot, bine, s-au zis doar în București. Vom avea invitați la concertul de vineri, seara din Turabo. Bună, vreau și un dedicat pentru iubitul meu Vali, Petru Casanova și Andreea Selfish Love. Și pentru voi mulți pupici, mai ales pentru Ovidiu, zice Nicoleta din Tecuciu. Oh, mulțumesc frumos. Salutare băieți, sunteți cei mai tari, muzica este super tare. Aș dori și eu să dedic toate melodiile din această seară tuturor celor care vă ascultă, țineți-o tot așa. Ne pupă Dulce, Veronica din Brăila. De la Gabi din Olt pentru soțul meu Vali și fetele mele Nico și Cătă, toată muzica și dragostea mea și pentru voi. Ne pupă Dulce. Vă ador chisomailor, vă ascult tot timpul. Voi îmi faceți viața mai frumoasă. Funny din Alba Iulia. Deep Central In Love, Alexino, Red Rose Remix. După care o piesă mai veche din Avaz, The Love I Have For You. DJ Young și Olix împreună cu voi. Imediat alături de noi avem Chris Meyer și Connector. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? I could turn around. I'm in love. to see me. Now I'm falling down, and you don't have no words to catch me. Now I'm falling down, and you don't have. I-au sosit, că de-aia am pus Connector și Chris Meyer Remix pentru Murder. Mi-a frică să nu facem microfonie, că am dat boxele așa tare la ei în studio. E salutare, bine, ne place salutare. Cu volumul tare, ne place cu volumul tare. Salutare, salutare! Salutare, ce faceți? Obosiți după weekend? Da. Eu am avut la... am avut în Baia Mare, la Atos, la... nu trebuia să zic, nu, e ok, bai, e ok. Da? E okay. Nu. Așa, și am avut în Buzești, în Buzălu, la Sava, acolo, într-un clubuleț mai micuț. Maier, în schimb, a lucrat foarte, foarte mult în studio. Eu sunt foarte obosit după sală. După sala de lucru, adică studio? Nu, sala de mese, mănâncă foarte mult. Nu, ce-i drept, face munca grea, pentru că Rapping On Production se dezvoltă foarte, foarte rapid, să zic, și așa, atunci forța de lucru trebuie să fie foarte, foarte mare și atunci trebuie cineva să aibă grijă de studio. Ok, știi? Ce piese aveți voi în momentul ăsta? Hai să le recapitulăm. Ce producții scoase, lansate sau, nu știu, cred că mai știe mai bine, nu? Păi avem așa, avem în primul rând Stil, piesa noastră, Connected to Chris Meyer. După care avem Carisma, Al Negru Carisma, avem Analesco, Bedroom. Ce avem? Felipe One, Jimmy Dub, Monday. Și cred că piesa anului, dacă nu ne știu noi, DJ Sava cu Raluca Trompet. Da, o altă piesă produsă de voi. De fapt, o în colaborare cu DJ Sava. Da. În Uite, noi am pregătit Stil, a tradus variante cu ID Kiss, foarte tare. Da, o să intre imediat. Suntem curioși cum sună. Practic n-am ascultat-o, acum îi dăm play, ca să zic așa. Da. Poate e cu ID, vreun alt ID, vreun alt radio, dar asta e. Nu. Kiss are întâietate, da. Să înțelegem oficial noul single Connector și Chris Meyer, da? Exact. După Murderer, cam asta ar fi ordinea, urmează Stil, da? Noi am pus și For the Love of Music de anul trecut, o piesă cu care ne-ați înnebunit asta vară. Știți foarte bine cum a răsunat, au răsunat plajele, Chris Meyer o punea când venea să mixeze la noi acolo la Summer Kiss. Da, a fost super tare piesa. Bun, hai să ascultăm așadar Stil, varianta oficială, noul single cu ID Kiss FM. Connector și Chris Meyer, invitați în studioul Kiss Kiss in the Mix și oficial noul lor single cu ID cu tot. Connector și Chris Myers still. Gata, au venit cu ea, cu ID, Kiss FM. Ne întoarcem în studio cu ei invitați. Just us. Am înțeles că voi acum mergeți în sfârșit separați în gig-uri, în concerte. Până acum, până nu cu multă vreme în urmă, erați împreună, nu? Chris Myers și La Platane și Connector în față, nu? Da. S-au separat treburile pentru că avem două concepte total diferite asupra noilor show-uri, să zic așa. Myers o să aibă un show foarte nebun, cu tot felul de keyboard-uri, de drum machine-uri pe lângă el. Eu, pe cealaltă parte, o să am coreografii, piese cântate și unplugged. În scurt timp o să am și un mini band. Da. Foarte tare. O să fie foarte, foarte mișto. O să mergi cu tirul la concert. Da, Sator. Adică ce, numai ACDC să vină cu 100 de tiruri? Începem și noi, ușor, ușor, nu? Nu, adevărul e, vă spun eu care e adevărul și vreau să se consemnez treaba asta. Să știți că m-a dat afară din cauza că nu puteam să dansez, frate. Din cauza că merge prea des la sala aia de ping-pong. Mergeam prea mult la sală și nu mai aveam când să merg și la repetiții la dans și de asta. Am înțeles. Bun, deci pe scenă noile formule sunt separate. Chris Myers, DJ pe de-o parte, Connector pe de-altă parte, știm foarte bine, cu dansatori și cu tot show-ul pus la punct. Iar în studio, acolo vă întâlniți, ca să acolo lucrați așa împreună și am înțeles că aveți echipă, faceți echipă ator mai mare. Da. Rapping on Production a fost un vis de-al meu mai vechi și iată că s-a împlinit. Mi-am luat lângă mine niște oameni foarte, foarte talentați în studio pe care l-am început acum vreo 4-5 ani și când spun DJ talentat spun Chris Myers în primul rând, care a fost primul alături de mine. Mai nou a venit și DJ Nica Marera, care face și el o grămadă de remixuri. Da, a făcut poartă în casă cu noi acolo. Și vor mai fi niște nume, deocamdată nu spunem, nume foarte mari, atenție, foarte mari. Nice. Da. Super tare. Restul pieselor despre care ne-ați povestit sunt doar colaborări cu voi sau oameni pentru care ați lucrat. Da. Sunt producții. Și uite, chiar apropo, chiar vreau să fac un mic anunț. N-am făcut, deci nu este piesă Analesco featuring Connector. Eu doar am anunțat acolo, e o mică prezentare a piesei. La fel s-a întâmplat și cu Jimmy Dub, am și prezentat cu Sava și la Luca. Și cu Sava, la Luca și la Luca. Bine, la Sava și la Luca am cântat puțin, da, de ce să nu. Nu te-ai putut abține, adică. N-am putut să mă abțin. Da. Deci cu alte cuvinte, sunt producții de sine stătătoare, nu colaborări. Nu. Okay. Mă gândeam la piesa lui Jimmy Dub pe care am auzit-o la voi la studio acum vreo lună și ceva, cred. Care-i treaba cu el? Mă, el e un puști talentat. Am rămas uimiți și eu și Chris. A intrat pentru prima oară într-un studio, la Borcan, și a tras impecabil din prima. Tot. Foarte tare. Da. Bine, el n-a știut că trage. Ne-a spus că facem o probă. Da. Și s-a trezit deja cu piesa. De cele mai multe ori, primele take-uri, când artistul nu știe că e tras, zice cele mai bune. Da, exact. Așa este. Da. Ok, foarte tare. Știm și Monday to Friday, da, piesa lui Jimmy Dub. O să vină puțin mai încolo. Avem și For the Love of Music pregătit aici de vara trecută. O piesă, ziceam, care s-a cântat și în varianta cu DJ Kiss FM. Da? Da. When who you speak in album mixing Fresh Top 40 for the Love of Music. După care a pregătit și ala de trumpet, Sava și Raluca și mai sunt niște piese. Rapping on Production, într-un cuvânt. Adică portofoliu. E bine. Hai să mai ascultăm încă una, după care poate ne spuneți ce producții aveți în lucru acum. Sigur. Dintre cele nelansate încă. Sigur. Rapping on. Talking to you. I got my man DJ Chris Myers on my side. We wanna give you some advice, you know, for all the kids, for the youngsters struggling, trying to be a DJ. But a lot of money, bitches, fame, stuff like this. Hey yo, let me tell you something. If you wanna be a DJ, a real DJ, you gotta doing it for the love of music. And guess what? We got some examples. Music is rhythm, music is lyrical. If you ain't got this, you should ask colleagues someone up the call. Get your kiss on, go on the radio. You don't know why Andrea Bergatis is on the sound. God Rosario, Vince Nullo. When it's playing on, just pump up the volume. Deep side DJs write a secret. Who's your daddy? Got addicted, but there's no side effect when you've got Def Demi on the mix tape. So go on clubbing all the week, don't matter if you're feeling sick. Remember only one thing, the DJ's playing for the love of music. Connector, invitați live în studioul Kiss FM, ne întoarcem cu ei în direct. Am vorbit despre formulele voastre scenice, despre producțiile care se aud acum în cluburi și pe radiouri. Poate ne spuneți de niște piese pe care le aveți în lucru? Da, hai să zicem... Sau niște uite, oameni pregătim, care... pregătim un comeback destul de furtunos pentru de la Vegas. Hai să zicem, nu? De la Vegas, okay. Da. De la Vegas... De la Vegas o să schimbe puțin macazul și o să sune foarte, foarte bine. Și rămâne aceeași formulă. Silvia împreună cu... cu Daniel. Da. Foarte și, da. Ce mai e în lucru? Corina. Corina. Da, o piesă foarte mișto. Ah, nice. Da. Corina știam că a scos la un moment dat o piesă, dar n-am auzit foarte. Mai avem un următor single DJ Sava care... Nu, două următoare single. Două următoare single-uri DJ Sava. Ah, ok. Da. I like the sax, nu? Sau cum o să... Următorul. No, hai, dăm un nume să nu... Sava sigur ascultă acum. Da, love you și... Și Moneymaker. Ah, Moneymaker am auzit un concert. Da, exact. Chiar de unul mai când a fost la noi pe plaja Kiss FM, am auzit-o foarte, foarte tare. Da. Super, super tare. Înseamnă că treaba merge, lucrurile se mișcă. E și bună ideea asta cu artiștii care n-au mai scos de mult să fie relansați, nu? Da. E chiar o provocare pentru noi. Și, bine, acum să ne întoarcem back to the... De unde For the Love of Music? De unde dragostea asta voastră pentru muzică? Pasiunea? De când a început? Cum a venit? Da, păi... scris hai cu să zicem că pianul mine... și cu clapa și tu cu vocea. La mine a fost simplu. La mine toată familia, din tată în fiu, e o chestie de tradiție. Unchiul meu este director de școală de muzică, tatăl meu a fost asistent universal, profesor de vioară. Oh, deci... Și a fost așa, o chestie. Deci... Trebuia să fac asta, că nu făceam asta la mea. Unde ai început să mixezi mai întâi la magnetofoane, la pick-up-uri pe acasă, după aia, nu? Nu, am început să mixez, spun sincer, am început să mixez pe un calculator cu două plăci de sunet și cu două Winamp-uri. Oh, asta am învățat să mixez prima oară. Mie mi-a arătat un prieten, a făcut chestia asta cu piciu și mi s-a părut incredibil. Da, după aia am trecut la două CD playere Pioneer de casă, dragă, le puneai cu discul în sus, cu partea scrisă în sus, știi? După care a urmat. Na. Și reușeai să le pui pe beat fără pitch control? Pe vremea aia nu prea conta. Nu exista. Doar se lănțuiau piesele, era așa un lanț. Trebuia să nu fie pauză, în rest era ok. Și Connector, cum a început toată nebunia? De când simțeai chestia asta? Cu muzica. Să zic că scena bă, am simțit-o prima oară pentru scena la vârsta de, cred că aveam 7 ani, 8 ani, dansam în grupă Primăvara al doamnei Mihela Melcescu la Palatul Copiilor. Mă rog, după care bă, și când t-au auzit ei acolo la un moment dat rapping on. Am înțeles. Nu, atunci pe vremea eram dancing on. Așa. Nu, ideea e că în clasa 7 sau 8, dacă țin bine minte, aveam un dacă aud de treaba asta, o să mă înjure. Leonard, Leo este numele lui, era colegul meu de bancă și noi făceam mișto tot timpul unul de celălalt. Și atunci la un moment dat am scris o poezie, mă rog, grepăită mai mult, am dat un stil B.U.G. Mafia, și era, mă rog, în 1982 s-a născut în junglă un gorilor, chestii de astea foarte funny. Și ții minte că mi-au spus colegii, băi, dar de ce nu faci treaba asta cu rap, că sună bine, sună mișto. Deci asta a fost începuturile Connector. Da. Am înțeles. Da. Ok, deci... am pus in the mix Sava și Raluca, I Like the Trumpet, o altă producție de-a voastră. Da. Împreună cu DJ Sava, încă o dată spune, da. Deci piesa asta a fost produsă de Rapping On Production împreună cu DJ Sava. Și ne întoarcem cu voi live in the mix la Kiss Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Chris Meyer și Connector, invitați astăzi în studioul Kiss FM. Asta e altă producție, ziceați și voi, ziceam și da, noi, da. Rapping on Production, da, împreună da, da, cu DJ Sava. Așa. Nu, chiar, da, chiar ne mândrim cu, piesa asta. A spart din prima și, na, ne-a spart și pe noi. Da, o să fie, hitul anului, cu siguranță. Da, bine, o să se bată cu stil. La, la limit, așa. Zici tu ceva de stil. Da. A, apropo de stil, am înțeles că ați filmat clip acum vreo 2-3 săptămâni. Da, da, da. E un clip foarte, foarte, foarte frumos, un clip de imagine. Trebuie să mă laud că am lucrat și eu puțin la el, adică nu, la scenariu împreună. Scenariul este al lui 100%, nu că a lucrat și el un pic, chiar al lui. Da. Și clipul e făcut de? De Ciprian Florea și Lulu Hilerin, care sunt adevărații producători acestui clip. Am înțeles. No. Foarte tare. Hai să pentru fan niște variante de contact, site-uri, Facebook-uri, Twitter-e și alte chestii. Da, spre rușinea mea nu știu pe Twitter-ul meu și se ocupă administratorul site-ului meu, dar pot să vă spun site-ul connector.ro, www.connector.ro. Connector scris cu minus, da? Da, da. C-O-N-N, E-C-T, liniuță, râm. Așa, acolo aveți și Twitter și tot ce trebuie. Chris? MySpace/Chris cu DDS Meyer, Facebook Chris Meyer și rapinonproduction.ro, rapinonproduction.ro, da. Ah, bun, deci aveți și site. Da. Ați luat foarte în serios toată treaba cu Rapinon Production. Da, da, da, da, da. Ok, o să intrăm să vedem cum arată. Pentru cei care nu știu cum se scrie, cum se scrie Rapinon Production? Ah, chiar, uite. Rapinon Production.ro, da? Ok, foarte tare. Păi, bun, mulțumim de prezența în studio. Vă dorim și noi de invitație. Mulțumim și noi. Succes. Și sperăm să auzim foarte, foarte des stil pe Kiss. Da, o să fie, garantăm. Garantează Who's Your Daddy and No da. Legs, cel mai bun mix. Da, cel cu emisiunea cea mai tare care începe de la ora fix, adică 6, 6. Ok, mulțumim, da. Foarte tare. Baftă, succes la concerte, să aveți o vară plină, producții cât mai multe, succes cu producțiile voastre. Păi ne vedem la Costinești, ne vedem la Costinești. Da, acolo pe de fapt, un pic mai, o să fim un pic mai aproape de voi. Am înțeles. De unde o să faceți voi show-urile. Am înțeles. Bine, mulțumim și noi de invitație. Ok, ciao băieți. Chris Maia și Connector au fost în studioul Kiss Kiss in a Mix. Luăm o mică pauză și ne întoarcem cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, continuăm mixul, continuăm petrecerea in a 10 minutes, după care avem LLP și Amy Out of My Way. DJ Ang este la butoane chiar acum. In the mix, avem și mesajele de la voi, o să le citim în câteva minute după cele 3 sau poate chiar 4 piese mixate live aici în studio de DJ Ang. Olic și DJ Ang împreună cu voi la Kiss Kiss in the mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on! We'll be right back.

you sing my dreams. Dying of all you. If you sing my dreams, if you sing my dreams, my dreams, my dreams. I have the entire world inside, inside my soul, cold side. Don't want to leave alone, don't want to die. I have the entire world inside, inside my heart, so aici Ryan și Radu, Rush Love se cheamă. Și avem chiar acum dedichisurile de la voi. Bună, băieților, vreau și un dedichis pentru voi și pentru Ionuț, vă iubesc mult. Veniți să mixați la Majorat, că ador mixurile voastre. Vreau melodia Smile, Let's be friends. Cabron, friends. Bună, așa. Salutare pentru Didel din partea lui Andrei și fane din Craiova. Salutare, băi, ți-aș dori melodia Cabron, Lesbi. Mamă, încă un... Deci nu okay. Carbon, Cabron, da? Cabron, da. Au scris Carbon, nu cred, ceva. Ionuț din Prahova, Cabron, da, nu Carbon. Prinde piesa asta. Să fie special pentru trântorii de la... care ascultă într-una Kiss FM. Mult respect. Pauză scurtă, imediat ne întoarcem, este o fix. În 4 minute revenim cu DJ Ang in the mix. Kiss in the mix. Gata, ne-am întors la tracklist-ul mixat. Este 8 și 3 minute. Olic și DJ Ang împreună cu voi. Avem podcastul Kiss in the mix pe www.kissfm.ro/kkm și tot pe site-ul kissfm.ro. poze și detalii despre nebunia care s-a întâmplat aseară cu concertul AC/DC. De asemenea, avem niște bilete pentru voi în fiecare seară de acum încolo la concertul Aerosmith. Pregătiți-vă să puneți mâna pe ele. Voi, trebuia să vă povestim ceva despre concertul Aerosmith, dar puțin mai încolo. Edward Maia, this is my life, după care DJ Big Guys și Outfit Vejo Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. abrazaron. No tanto amamos. Quiero beijar bonito. Eu quiero beijar tendre. Como se siente o meu coração. No tanto amamos. Quiero ser amiga. Vejo bonito, quiero ser amiga. Vejo bonito, quiero. Andro Remix, David Club Mix pentru Lady Gaga. Am pregătit Narcotic Sound chiar acum și Christian D, Mama Sita. Trebuie să-l invităm cumva și pe băiatul ăsta, pe David, că face niște remixuri tare bune. Vreau un dedichist pentru colegii mei, pentru prietenii mei și pentru voi, baftă Marius din Iași, zice: salut băieți, vreau și un dedichist pentru colegul meu Angel Vasile și pentru voi sunteți cei mai tare băieți. Aș vrea o preferință, Best di Mosano. Vă mulțumesc. Ah, ok. Cred că Mosano o piesă nouă, vreau să zic, dar nu știu cum se pronunță, cum se zice. Salut băieți, vreau un dedichist pentru iubitul meu Sorin, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Iar vesteți bestiali începând de luni. V-am pupat, ciao. Începem de luni, normal. Da, ok. Dacă nu începem de luni, atunci de când? Ziceam Narcotic Sound. Christian D, Mama Sita, Kiss Kiss in the mix. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one, Mateo. Mama Sita, por favor. Rasta man, I love a man, I am original. Next to Mama Sita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Augusto de amor, de amor.

Nouă, culmea, la atâtea sugestii câte le-am dat, nu se va numi piesa Nu, ci se va numi... A, nu, noi ziceam Da sau Ba Da. Da, desigur, nu am ascultat ce le-am zis. Noi le sugeram să se cheme Azi Nu sau Ba Da. Sau... Și uite, o să aflăm în curând cum se numește noul single DJ Project și Julia. A apărut deja un teaser pe internet, încercăm acum să intrăm pe un site să vă punem și teaserul la radio, dacă putem, dacă nu, nu. Dacă merge adică, netul, nu știu. Adică, crezi că merge? Eu zic să citim niște mesaje între timp. Până pornești. Uite, unul e foarte tare. Am 55 de ani și încă nu știu cum se numește muzica transmisă de dumneavoastră. Îmi place, de aceea vreau spuneți pe post genul de muzică. Mulțumesc, Nicu din Țicleni. Eu cred că e rock and roll, nu? Nu, eu cred că e jazz. Nu e rhythm and blues? Eu cred că este muzică populară. Nu mai e slow pop. Ba, nu, e country, mă. Country e pe bune. Genul programului... Nu mai e, băi, gata, știm. Domnul Nicu, e muzică psihedelică. Gata. Bine, acum cât de serios se poate, genul muzică este muzică de dans. Muzică dance, da? Asta e categoria generală cea mai mare, din care, desigur, sunt piese house, house dance, trance, electro, remixuri și așa mai departe. Facem așa un teaser mic? Ok, hai să aflăm să dai în curând, dăm așa genul mai. Genul programului mix jos. Atenție, teaser. Tare, noul single DJ Project și Julia. În curând și la Kiss FM. Singura trupă house dance care cântă în limba română, ca să zic așa. Da, foarte bine, apreciem chestia asta la ei. Și la Julia, desigur, pentru că este o colaborare deja, o colaborare lungă, o o chestie serioasă, da, și de succes, ca să zic așa. Bun, Reason for Love, LLP Remix pentru Nick Camarera și Felipe, după care avem Alexander Bass și Liz Drums. Câteva SMS-uri să mai zicem, nu? Da, să mai... aș dori și eu Babilonia sau Memories pentru toți elevii de la clasa 9 de la Cână Mihai Eminescu. Ne pupă Alexandra de la 9B. Alexandra, mai ești și la Colegiul Național Mihai Eminescu și nu știi să scrie elevi cu 2 de I? Cred că a chiulit de la ora de română. Da, pe bune. Cu cine faci română? Cea mai tare muzică se ascultă la Kiss. Abia aștept 29 mai în Ring Club. Vă pupă Adriana din Cluj. Te pupăm și noi, Adriana. Abia așteptăm și noi să ne întoarcem la Cluj. Băiți, vorbiți mai mult în misiune pentru că aveți o voce frumoasă pe vremea asta. Doar voi mai dați culoare zilie. Ne pupă o zâmbăreață. Ah, bine, hai, ziceam, vrei să fulăm și Alexander Bass. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Let the sun rise straight into your eyes. Drums, varianta cu ID Kiss Kiss in a Mix. Imediat după pauză avem o piesă pe care am ascultat-o sau ați putut să o ascultați sâmbătă noaptea în premieră la partidul Kiss FM, single-ul nou Tom Boxer și Antonia, care se numește Shake It Mama. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, gata, ne-am întors, am revenit la mix, la piesele mixate, la dedichisurile pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Avem așadar piesa nouă de la Tom Boxer și Antonia, Shake It Mama. Am lansat-o sâmbătă noaptea în direct la partidul Kiss FM, cu acordul producătorului, primită direct de la producător, frumos. Ei, alții au zis că am lansat-o astăzi, noi am dat-o încă sâmbătă noaptea, e ok. În vreme ce unii se luptă că o lansează luni, partidul Kiss FM și Kiss FM, desigur, o lansează sâmbătă direct în emisiune și direct într-un club. Exact. Okay. Hai să ascultăm așadar o piesă foarte, foarte bună de vară, zic. Tom Boxer și Antonia, Shake It Mama. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Shake one time your mama love you.

Rihanna versus UB40, Rude Boy. Avem chiar acum primul concurs AC Aerosmith. De la noi din emisiune o să tot avem până se întâmplă concertul, o să tot avem până în 18 iunie la concursuri de o să nebuniți. Sau Aerosmith DC, cum vreți. Atenție. Back to the music faster. Kiss FM. Non-house la Kiss Kiss in the Mix. On House la ora 9, Total Touch, I'll Say Goodbye, varianta remixată, sună foarte bine. Astăzi piesa aleasă de Ovidiu, mâine o alegeți voi pe pagina Kiss FM de Facebook. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Gata, le-am întors la piese, avem Tara și Liviu, Happy For You, Cristian Tarcea Remix, după care Faithless Insomnia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back.

sky, not even bread, jam. When the light above my head went bam, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Diversi băieți pe internet și pe numărul de SMS-uri 0722206020 care își dau pseudonim de fete, ori fi cumva da. De alt sex, nu știu, sau ori fi cumva de altă orientare sexuală, da, care ne dau lecții de mixaj, ne dau lecții de mix, de măsuri, da, de muzică, băi, de da. O video, adică pe măsuri, nu? Adică pe măsuri, da. Adică da, ne întreabă, băi, vă știți ce e măsuri, adică mă înțelegi, da. Oameni buni, o video face muzică de vreo 12 ani, dacă știu eu bine, deci da. Nu, nu e vorba de asta. E vorba că suntem noi nebuni că ne punem la mintea lor, deci. Da, nu, e vorba că noi chiar nu știm să mixăm, adică suntem praf, adică da, adică cel mai ascultat mix din România pe radioul cel mai ascultat pe Kiss FM din România. Da, adică da. Nasol, da. Na. Sigur că da. Suntem niște frustrați, da, niște terminați, niște distruși, niște nu avem nicio treabă cu muzica, cu mixul, cu... Hai să ne calmăm puțin, da, cu piesa. Sunt interesante asta. Și mesajele astea negative, sunt câteva într-adevăr, sunt foarte puține, sunt constructive, mulțumim pentru ele, dar ele nu scot în evidență decât frustrările voastre, ale celor puțini care le trimiteți. Ok, bun, In and Out of Love, Armin Van Buuren, Sharon de la Del, Mario Biskin, No Goodbye. Și o grămadă de alte super hituri, DJ Anghel la butoane astăzi, In the Mix, așteptăm și mesajele voastre, de fapt, ele tot vin în număr foarte mare, le citim în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss. need you more and more. And when you look into my eyes, you light the fire in my soul. Like the Kiss in the Mix version. Avem blogurile noastre ovidiustenescu.ro și olix.ro cu tot felul de noutăți. Nu uitați, am avut mai devreme și piesă nouă de la Tom Boxer. Bine, vorbeam că el este variantă beta 589, adică variantă, nu este varianta finală a piesei. Adică a scos o versiune din studio și încă nu e final închegată, masterizată, da, legată și așa mai departe, dar am zis să nu, partidul a dat-o sâmbătă. Da, o dăm și noi astăzi, că în premieră, în premieră în România pe radio, a fost sâmbătă la partid și astăzi la Kiss Kiss in the Mix. La oră de aproape maximă audiență, adică nu da, nu oricum. Gata, avem Sasha Lopez, Madame Vanotech Remix împreună cu Anda Dam, după care, uite, Top Boxer și Antonia, single-ul anterior, ca să zic așa, profesional, vorbind Morena. Bun. Și avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix, iar mâine pe site-ul kissfm.ro o să găsiți inclusiv înregistrarea de astăzi cu Chris Meyer și Connector, care a fost alături de noi. Mâine avem invitați Mâine Accent. Avem Accent. Iar miercuri mai vedem, nu? Miercuri avem mulți oameni pe listă, trebuie să vedem, sunăm, alegem dintre ei. Ah. Dar nu uitați podcastul, adică emisiunea înregistrată pe kissfm.ro/kkm. Și tot pe kissfm.ro găsiți poze și relatări de la concertul AC/DC și apropo și șerbanhuidu.ro, adică colegul nostru, dar mai nou pe colegul nostru îl cheamă șerbanhuidu.ro, dar pe blog a scris ceva foarte drăguț, să intrați pe blogul lui Șerban să citiți cât de bine s-a simțit Șerban la seară la concert. La AC/DC. Gata, madame, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, se mixează la Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I feel you, I don't know what to do. I feel high, you're my sunshine tonight. I feel you, I don't know what to do, do, do, do, do, do, do. Thank you. goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Mix, Tom Boxe și Antonia Morena. Am pregătit Accent, Love Stone și Aisa și DJ Young Bunny. Și că așa, într-adevăr, sunt de cei mai tari și adevărați. Așa am primit și eu un dedichis pentru iubii meu, cu dor și drag, de la Florina, pentru el, doar el. Vă mulțumim că ne dați un motiv de bucurie, băieții de la școala de poliție Câmpina, camera 201. Bravo, băieți, spor la treabă acolo. Cineva care vrea Velvet Chemistry, salut băieți, sunt de super tari. Vreau și eu să dedic toate piesele pentru cea mai bună prietenă, Diana, și mai ales pentru voi. Salutare, Kiss FM, sunteți bestiali. Îmi pare rău că nu v-am putut asculta săptămâna trecută, pentru că am avut deces în familie și nu am putut să rezist fără voi. M-am hotărât astăzi să pornesc radioul, mi-ați ridicat moralul, vă mulțumesc și vă ascult până la 22. Ovidiu din Breaza, pot să ne ascult chiar până la 22.30, să știu. Ok, sunt de ce mai tare, vă iubesc, vreau și eu Love on You and Adam pentru iubita mea Leca, nu te voi folosi niciodată, mulțumesc, zice Oscar. O să avem cu siguranță and Adam puțin mai târziu. Accent, Love Stone. Și mâine, invitați la noi la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss Kiss in the Mix pe final. Ce faceți, domnul? Terminați mixul? Gata? Gata cu mixul, am încheiat cu noul meu single, ca să zic așa, Aisa și DJ Young Bunny. Mâine o să fie rândul lui Olic să-și are revanșa timp de 4 ore la mix. Alături de noi vor fi mâine și băieții de la Accent, care au câștigat premiul pentru cea mai bună trupă din Balcani. Foarte tare! Foarte, foarte tare! Mâine după ora 7, toți accenții invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Imediat după ora 10 rămânem împreună încă 30 de minute, dar cu playlistul Kiss FM, playlistul nemixat cu piesele din playlistul normal de la Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.